titili, di patatas, di patitili, bogi na kurapano. Sik sik si batu manik kam ni surle, surle, moha pa hora bu bata masi patra huli. Sangat sibe, asari. Terima kasih. gula o kabe rugi. Kodang manangoti ngaru sari sabalian. Imay panoti koti krap dohot at nagalengkay. Asal marakso ng borni na riyan. May madapot pang umuan na gumoda. Thank you. susuri ho papi sa ini muro Marbada mai tato saini mudo Sa tabi na anak, amang kadyablo. Sa tabi na ina, inang solipada. Sa tabi dihanu, naliyak nyalo. Sa oras itabi. Sa tabi na amang, amang kadyablo. Sa tabi na ina, inang solipada. Sa tabi dihanu, naliyak nyalo. Sa oras itabi. Sa tabi na amang, amang kadyablo. Sa tabi na ina, inang solipada. Sa tabi dihanuna, o tangan o nasahuta. Narot ang pastahuto, ni anak na niyo. Nung naudubengan, buhok pagpulwo. Madapit ang kamu, tulang ni pangoyo. Nanay pasahan. Sa tabi na amang, amang kadyablo. Nos pasamos a todos, unos nauri, siguen tu camino. Pasa a todos, matando la escena, sabe. Pasa a todos, matando la escena, I'm not afraid of the dark. tomaingo audiro kami leleng piau dan luna huwe pisura ito siya nara bongin na pearia tomaingo audiro kami leleng piau dan luna huwe pisura ito siya nara. Diri, adat tohok diuhu di raja adat madok asadingkan rapak mahita tudono rapak musema hijaran tutulua. Oh, Dang. Semangat Don't give up. pasado.